org. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. На карце Беларусі не засталося гарадоў і мястэчкаў, дзе б не ступала нага карэспандэнта Свабоды. Наведалі яны і большасць вёсак і нават хутароў. Больш таго, па некаторых адрасах карэспандэнты Свабоды вяртаюцца зноў і зноў. Неўзабаве ў нашай праграме падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які праз 4 гады ізноў наведаў вёску Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. Ну, але спачатку агляд лістоў на Свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выпраўляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаіцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вяршыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вяршыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце». Гэта клічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, спакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снягіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снягір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго Снягіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на Свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую ўяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша: «Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер, а тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра у густанаселеным маляўнічым унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна, напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускае кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша. У вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена, альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў асалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашэм спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрэсаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 гадах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі раён Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў. Мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайся школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша. Слухаю свабоду больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расейскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі – захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертэльныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы «Радыё Свабода». Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар